Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 16 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Atak bez precedensu, tak o próbie zabójstwa Siergieja Skripala, mówi szef polskiego MSZ. Były prezes Aeroflotu Nikołaj Głuszkow został zamordowany. Brytyjska policja jest o tym przekonana. Prorosyjscy separatyści w Donbasie są zdolni wystawić przeciw ukraińskiej armii 700 czołgów. Bezprecedensowy atak i naruszenie międzynarodowego prawa, tak o próbie zabójstwa Siergieja Skripala mówił szef polskiego MSZ. Jacek Czaputowicz po spotkaniu z niemieckim ministrem spraw zagranicznych Heiko Maasem w Warszawie podkreślił, że takie przypadki powinny być ukarane i napiętnowane. Minister powiedział, że o tej sprawie rozmawiał dziś z szefem brytyjskiej dyplomacji Borisem Johnsonem. Podkreślił, że próba zabójstwa za pomocą broni chemicznej na terytorium suwerennego państwa musi zostać potępiona. Polska opowiada się za podjęciem zdecydowanych kroków wobec tego bezprecedensowego ataku. Uważamy, że łamanie prawa międzynarodowego powinno być napiętnowane i ukarane przez społeczność międzynarodową. 4 marca Siergiej Skripal i jego córka Julia trafili do szpitala w Salisbury w Wielkiej Brytanii. Oboje zostali otruci silnie toksyczną substancją. Brytyjska policja jest przekonana, że były szef Aeroflotu Nikołaj Głuszkow został zamordowany. Wszczęła śledztwo w sprawie śmierci Rosjanina. 4 dni temu został on znaleziony w swoim domu na południu Londynu. Głuszkow był powiązany z innym, nieżyjącym już rosyjskim biznesmenem i krytykiem Putina, Borysem Berezowskim. Policja orzekła, że przyczyną śmierci był nacisk na kark Nikołaja Głuszkowa. Od początku śledztwo prowadził Wydział Antyterrorystyczny. Powód? W komunikacie czytamy, że przyczyną są powiązania Rosjanina. Chodzi m.in. o znajomość z krytykiem Kremla Borisem Berezowskim. Dodajmy, że na Głuszkowie ciążyły oskarżenia ze strony Aeroflotu. Narodowy przewoźnik Rosji oskarżał go o defraudację. Defraudację, której dokonać miał właśnie z Borisem Berezowskim, oligarchą rosyjskim, otwarcie sprzeciwiającym się Władimirowi Putinowi. Berezowski umarł w 2013 roku. Śledczy orzekli potem, że nie są w stanie powiedzieć, co było przyczyną śmierci. Być może samobójstwo, a być może udział osób trzecich. Policja zastrzega, że na obecnym etapie śledztwa nie ma przesłanek, by sądzić, że śmierć Rosjanina jest związana z atakiem w Salisbury. Tam były agent rosyjskich służb przekazujący sekrety MI6 został wraz z córką otruty toksyczną substancją. Ciągle walczy o życie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Prorosyjscy separatyści w Donbasie są zdolni wystawić przeciw ukraińskiej armii 700 czołgów i setki sztuk innego ciężkiego sprzętu wojskowego, tak twierdzi prezydent Ukrainy. Petro Poroszenko dodał, że według ukraińskich informacji Rosjanie prowadzą szkolenia separatystów na terytorium Federacji Rosyjskiej. Jak zaznaczył Petro Poroszenko, oprócz 700 czołgów wspierani przez Rosję separatyści posiadają ponad 1000 pojazdów opancerzonych, ponad 1000 systemów artyleryjskich i 300 wyrzutni rakietowych. Cały ten sprzęt, jak dodał ukraiński prezydent, został na wschodnią Ukrainę dostarczony przez Rosję. Petro Poroszenko podkreślił, że Rosja szkoli swoich najemników na okupowanym Krymie i na terenie Federacji Rosyjskiej w obwodach rostowskim i białgorodzkim. Według ukraińskich informacji Rosjanie zorganizowali też poligony w Donbasie, w obwodach donieckim i ługańskim. Petro Poroszenko podczas wizyty przyfrontowych terytoriów mianował generała Serhija Najewa na dowódcę Zjednoczonych Sił. Jest to nowa ukraińska struktura wojskowa, która zastąpi dotychczas kierujący działaniami w Donbasie sztab operacji antyterrorystycznej. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Konstantin Reliu dowiedział się w styczniu, że nie żyje. Próbuje udowodnić rumuńskim władzom, że jest inaczej, ale napotyka potężny opór biurokracji. Przez ponad 20 lat Reliu pracował w Turcji jako kucharz. Po powrocie stwierdził ku swojemu zaskoczeniu, że jego żona oficjalnie zarejestrowała go jako zmarłego. Od tego czasu 63-letnim obecnie mężczyzna przeżywa koszmar prawny, próbując przekonać władzę, że jednak żyje. Sąd w mieście Vaslui we wschodniej Rumunii odmówił dziś unieważnienia aktu zgonu Reliu, argumentując, że wniosek w tej sprawie został złożony za późno. Sąd podkreślił przy tym, że decyzja jest ostateczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jest zimno i będzie coraz zimniej. Synoptycy ostrzegają przed śnieżycami mieszkańców Lubelskiego, Świętokrzyskiego i Śląska. W nocy najzimniej minus 11 stopni będzie w Suwałkach. Najcieplej minus 3 na Wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy Do reklamy. Dajesz, mruczek, dajesz! Nie poddajemy się! Jeszcze 5 powtórzeń! Chcesz schudnąć? Odchudzanie musi być trudne? Nie z kasą Stefczyka. Jeśli chodzi o raty, to można zrobić to w prosty i wygodny sposób. Z pożyczką FIT możemy odchudzić Twoje raty, by były proste do spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6,23%. Sprawdź pożyczkę FIT w kasie Stefczyka. Pożyczka FIT umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w innych instytucjach finansowych. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Kasa Stefczyka.pl. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Teatr Wielki Opera Narodowa zapraszają na koncert, podczas którego po raz pierwszy zabrzmi warszawski fortepian Chopina. Utwory Chopina i Kurpińskiego wykonają Krzysztof Książek i Kolegium 1704 Wacława Luksa. 17 marca, godzina 20, Teatr Wielki, Opera Narodowa. Mecenas PKN Orlen. Więcej na stronie niwc.pl. Z dekretu Napoleona w Carrefour w każdy weekend najtaniej z kuponami w aplikacji Mój Carrefour. Aktywuj swój kupon i otrzymaj 10% rabatu na zakupy w hiper i supermarketach Carrefour. I tak od piątku do najbliższej soboty. Szczegóły promocji w aplikacji Mój Carrefour. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po 20. No to jak z tą wiosną? Pokażę się w tym tygodniu w Trójce, bo Tomek Organek przygotował specjalne koszulki nawiązujące do akcji sprzed roku z utworem Wiosna. A dziś 1885 notowanie listy przebojów programu trzeciego. 10 do góry, jedna piosenka utrzymała swoją pozycję, 16 spada, mamy też 3 nowości. I właśnie Organek na 30 z utworem Ultimo. Spada o 4. Kochana ma... To dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko, jedno już tylko co mam. Przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko Organek i Ultimo otwiera, zamyka 30 1885 notowania listy przebojów programu trzeciego. A na 29 nowość. Premiera w Twórce była w wtorek rano. Grupa Pearl Jam, utwór nazywa się Can't Deny Me. nothing, you got nothing to hide. But a bullshit lie, and you can't deny me. The higher, the farther, the faster you fly. The souls are sick, and you can't deny me. You can't deny me. You can't deny me. Podzielone zdania przy Myśliwieckiej 351 na temat tego utworu. Pierwsza z trzech nowości w 30. Grupa Pearl Jam na 29. jest w tej chwili 12 minut po 20. Jutro w Myśliwieckiej 357 Piotr Stelmach będzie rozmawiał z tym panem. Pan nazywa się Alice Cooper. Into your bones when you're alone. Yeah, yeah, yeah. Meaningless noise is everybody's toy. Meaningless noise is everybody's toy. Awans o dwie pozycje na 28. Alice Cooper The Sound of A. Jutro w wywiadzie podobno będzie mówił też o Lennonie. Stelka mi to zdradził. Teraz mamy pozycję 27. i kolejną nowość. Chris Cornell. A tekst napisał Johnny Cash, choć nie miał to być tekst piosenki, tylko poezja. I know you feel the way I change, but you can't change the way I feel. Sometimes I'm a stranger to you, one of a kind. And I think some way don't know how to take it. Sometimes you're a stranger to me, one of a kind. There were times of lots of laughter, and you felt you silence holds the secrets when I answer but don't answer. You did not see me well enough to recognize the signs. You didn't want to notice or know dopiero dziś zagłosowałem na Chrisa. Po kilku przesłuchaniach coś we mnie pękło i zwalił mnie z nóg. To był jeden z maili na lista.osobista polskiradio.pl. To jest dziś oficjalny mail listy programu, listy przebojów programu trzeciego. Śmieją się ze mnie, że się nie wyrabiam. No tremę mam, dawno nie prowadziłem listy i nie odliczałem. No to teraz na 26. ostatnia, trzecia nowość. Strachy na lachy, it's Miss Lily. No i zmieściłem się. Obłąkany obok. Zanurzyć nas w miłosnych incydentach, mów cudownie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach, trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień drga i spięka. Płonie w naszych sercach, pląsa w oczach mych podwinięta twa sukienka. Jak zaklęcie, jak przysięga. Bum, bum, miłość płonie w naszych sercach, liżesz z moich ust me słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd, zanim mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest dla niby, nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. To mej pamięci łezka. Jesteś tutaj znów, noszę cię na rękach. Razem płomień i iskierka. Oto mej pamięci łezka. Stoisz tutaj znów, a ja przed tobą klękam. Odpowiedź łatwa do gadnięcia. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd, zanim mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest dla niby, nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. Za 8:30 nasza poniedziałkowa piosenka dnia, Strachy na lachy i It's Miss Lily. Obłąkany obłok to trzecia i ostatnia nowość na pozycji 26. Następny utwór chciałbym specjalnie zadedykować Sebastianowi, który napisał do nas i przysłał widok z jego łóżka. U góry jest kroplówka, ale on mówi, że daje radę, nie odpuszczam. i dalej w zielone gramy. Serdecznie pozdrawiamy. Zanim wszystko dobrze. Zamolem i Andrzej Poniedzielski na 25. Wystarczy czasem nie przegapić dobrze śniąc, nie zaniechać. Czasem wystarczy patrzeć wprost, jak i myśleć. A czasem nawet nie myśląc, głównie patrzeć. Wciąż pamiętać, że i czas ma swoje racje. Szum czas. A na strychach wszystko dobrze. Może. W 1885 notowanie listy przebojów programu trzeciego na 25. Spadek o dwie pozycje. Andrzej Poniedzielski i Zemolem. Zanim wszystko dobrze. Oczko wyżej, też spadek o 5. Mikromusik. Tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chcę. Lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołu wyskoczę w pieskę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. No i okazało się, że Sebastian nas słucha, bo podziękował spod kroplówki. Bardzo mocno pozdrawiamy. Tak mi się nie chce. Mikromusik na 24. Spadek o 5 pozycji. Kolejny spadek o 5 pozycji. Na 23. to Cortez i Dobry Moment. Zuzanna i Łucja słuchają po raz pierwszy. Mają 2 tygodnie. Widzę, jak cierpisz za mną. Nie mogę patrzeć, jak cię ranię. Powinnaś odejść dawno. Sobie kogoś znaleźć. Ja zawsze będę myślał, jakby to było, gdybym wówczas, gdybym umiał, gdybym tylko. Nie wiem, jak mogę przysiąść, choć przysięgałem ci na zawsze, przysięgałem ci już wszystko. To dobry moment, już nie czekajmy. To dobry moment. Oszczędźmy sobie. Kamil znów przeskoczył skocznię i to na mamucie w Wickerson. 242 metry. Jakby ktoś nie wiedział, przecież wszyscy wiedzą. Dobry moment Corteza na 23. I jeszcze jeden, trzeci z rzędu spadek o 5 pozycji. Cigarettes After Sex na 22. Sweet. Watching the video that you sent me. The one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body. But it's the way you smile that does it for me. It's so sweet knowing that you love me. Though we don't need to say to each other, sweet. Where you're lying in your red lingerie, 10 times nightly. You know I think your skin's the perfect color, but it's always your eyes pull me under. It's so sweet. A Mariusz wciąż nie może przeżyć, że nie kupił biletów na Stonesów. Uprzedzając pytanie, Wosiecki, ich raczej niestety nie będzie. Gdzie jesteśmy? Na 21. Awans o 3 pozycje. Jeden z 2 nowych utworów na składance Tworzywa. Nazywa się Zwykły. Pan F, mam skórę cienką, nie jestem żaden beton, zacementowany na amen jak wielki chiński mur. De dur, to nie moja tonacja, wybieram skalę molowe, bo moje łzy to dźwięki, patrzę, płaczę jednym słowem. Papa, mój przyjacielu, choroba pożarła cię jak wojna, pożarła Bejrut, jak Saturn pożera swoje dzieci. Leci czas, a świat się nie zatrzymał. Krew na chustkach, później chemia. Jesteś tu, pyk, pyk, już cię nie ma. Zegar ścienny, tyk, tyk, tyk, tyka jak budzik w brzuchu krokodyla. Moja ziemio, moja mamo, mam cię teraz pod paznokciami, tuż pod trawą, w centrum Warszawy, między Rosoła a Belgradzką. Żyję i przesuwam się po ziemi. Moje zwykłe życie, nie przegięte w żadną stronę. Zwykłe, nie błyszczy jak miliony monet, lecz ma swoje tempo, do tyłu. Coś jak panę Madę, kiedy kiwa głową w czapce, znad garnituru, odprawia swoje wudu nad werblem. Zwykłe, znaczy piękne. Czuj się silna, znaczy piękna. Czuj się wielki, znaczy piękne. Czuj się mądra, znaczy piękna. Czuj się dobry, znaczy piękny. Zwykłe, znaczy piękne. Bez o, znaczy piękne. Bez a, znaczy piękne. Bez wow, znaczy piękne. Nie śpieszyłem się na świat wcale, to ja wcale. Szpitalne sale omijam do dziś jak pretensjonalny balet. Kiedy piszę, piszę lewą ręką trzymam mikrofon. Prawą zadaję ciosy w powietrze. W imię Ojca, Syna, Świętego Photoshopa. Teraz zobacz, jak wygląda mój świat bez korekcji, bez nieludzkiej presji. Przekrwione białko, źrenice, siwa broda, smarczki wokół oka, bez wspomagania w stylu Robocopa. Moje ciało wygina się w kierunku ziemi, walczy z grawitacją. Patrz, słuchaj, moje dźwięki płaczą, nie jadą na białym koniu. To nie opera, słaby teatr, widzisz mnie na wylot, coś jak rentgen. Zwykłe, znaczy piękne. Czuj się silna, znaczy piękna. Czuj się wielki, znaczy piękne. Czuj się mądra, znaczy piękna. Czuj się dobry, znaczy piękny. Zwykłe, znaczy piękne. Bez o, znaczy piękne. Bez a, znaczy piękne. Bez wow, znaczy piękne. Drogi panie, droga pani, czy chcesz wyglądać jak z produkcyjnej hali? Nie możesz wydostać się ze spirali, bo podali ci na tacy świat, który nie istnieje. Świat Made in Botox, napompowany jak ponton. A ja jestem bogaty, ty jesteś bogata. Jesteśmy bogaci, ale nie w pieniądze, tylko w ślady, które zostawia na skórze, we krwi. Zwykłe, ani dobre, ani złe, ale piękne. Życie trudne, wiem o tym. Ślady są ich tysiące, miliony. Różnorodny fenotyp, nie przeoczysz. Miliony śladów w molekułach DNA. Fizyka i chemia, płacz, śmiech, gniew, stres i radość, spokój. Maluję mi na twarzy całą mapę, abstrakcyjne dzieło sztuki. Póki jestem i póki ty jesteś, daj się uściskać, podaj mi rękę. Mam tak samo jak ty, dla naszych dzieci, wnuków. Zwykłe, znaczy piękne. Czujesz się silna, znaczy piękna. Czujesz się wielki, znaczy piękne. Czujesz się mądra, znaczy piękna. Czujesz się dobry, znaczy piękny. Zwykłe, znaczy piękne. Bez och, znaczy piękne. Bez wow. Dwie dekady wspaniałej muzyki na dwóch płytach. Tworzywo, awans o trzy pozycje. Bartek niedługo pewnie opowie nam o każdej z tych utworów, raz jeszcze wspominając. Otwieramy dwudziestkę, jeszcze raz Bob Dylan, ale tym razem po polsku. Awans o dwie pozycje. Czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie mnie wy, jakikolwiek wasz los, oto fala nadciąga, zaleje ten ląd. Więc zrozumcie, to koniec, potop zmiecie was stąd. Jeśli chcecie ocalić głowy, lepiej uczcie się pływać, bo pójdziecie na dno. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, prorocy z gazet i biur, nie będzie pożytku już z waszych piór. Czućcie je, taka szansa nie powtórzy się znów. Nie szafujcie już swoim słowem. Kto dziś przegrał, jutro odniesie triumf. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, posłowie, uciszcie swój chór i nie tarasujcie już drzwi ani dróg. Bo kto stoi w miejscu, ten poczuje ból. Wszystko jest do bitwy gotowe. I polecą wam szyby i się skruszy wasz mur. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie, rodzice, przemija wasz czas. Dajcie porwać się, albo jesteście bez szans. Synowie i córki nie słuchają już was. Świat nie myśli już jednakowo. Potępiacie to, czego nie pojmiecie i tak. Oto czasy nadchodzą nowe. Już znak został dany, już nowy ma sens. Wzwyż po frunie ten, co dziś leży jak śmieć. Z tyłu zostanie ten, co dziś szybko mknie. Bo dawny ład staje na głowie. Będzie ostatnim ten, co dziś pierwszy jest. Bo to czasy nadchodzą nowe. Za 20 minut 21, pierwszą 20 1885 notowania listy przybyłów programu trzeciego zamyka Muniek Staszczyk z projektem Dylan.pl. Po raz drugi Bob Dylan, a będzie jeszcze po raz trzeci, będzie to niespodzianka otwierająca ostatnią godzinę dzisiejszej listy. Sebastian, masz wyrazy solidarności. Trzymaj się, Sebastian, nie puszczaj, napisała Aga, a wie co mówi, bo w poniedziałek też miała niefajną przygodę, ale teraz wszystko jest dobrze. Na 19. Judas Priest. Yeah.

Przez cały tydzień Julia Pietrucha opowiadała o każdym utworze z nowej płyty, także i o tym Sailor. Awans aż o 10 pozycji na 17. Piętro wyżej na 16. Spadek o jedno pięterko. Pan Artur. No i teraz wszyscy śpiewamy. Też bym pośpiewał. Na żywo w noc przy Artur Rojek. Długość dźwięku samotności. Zmieniamy nastrój na 15. Metallica. Awansuje o 5. We'll be right back. Na 15 awans o 5 pozycji Metallica i Spit Out the Bone. Generalnie na Śląsku nie obchodzi się imienin, ale robimy wyjątek dla Patryka, który ma je jutro. Szczególnie, że teraz aha. Z MTV Unplugged, Take On Me. Pamiętacie teledysk? Talking away. Oh, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on me. Take me on. I'll be gone in a day. To say I'm odds and ends, but that's me, I'm stumbling away, slowly learning that life is okay, and say after me. No więc ten teledysk był inspirowany piosenką grupy Lady Punk, rysunkowa postać. Haha, tylko żartowałem. 12 kwietnia Monika Brodka też nagrywa MTV Unplugged. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Zapraszamy na Gdańsk Lotos Siesta Festival. 19-22 kwietnia. Sara Tavares, Raul Midon, Marta Gomez, Tito Parisz, Fabia Rebordao, Roberta Sai, Take Six, Filharmonia Bałtycka i Stary Manesz. Media Patroni, Twój Styl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Anywhere.pl, Live and Travel, Prestige, MPIK i Wirtualna Polska. Sponsorzy, Grupa Lotos i Jaguar. Więcej na siestafestival.pl. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. 100 lat istnienia Stowarzyszenia Autorów ZAIKS to 100 lat polskiej kultury. Z okazji tego jubileuszu ZAIKS we współpracy z Polskim Radiem zorganizował konkurs Piosenka na 100. Konkurs dla autorów tekstów, kompozytorów i wykonawców. Od 100 lat wspieramy ich twórczość. I dlatego pula nagród w konkursie wynosi 100 tysięcy złotych. Szczegóły na Piosenka na 100 polskieradio.pl oraz na zaiks.org.pl. ZAIKS od 1918 roku. Tworzymy i chronimy polską kulturę. Żegnamy reklamy.